فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo hadahan oo kala aad dhageysataan marka laga yimaado habeenimada sabtida ay soo galeyso. caawa qodobada barnaamijka aad ku maqleysaan waxaa ka mid ah saraakiil Mareykan ah iyo askar Soomaali ah oo lagu laayay camaliyad nafurnimo oo maanta ka dhacday duleedka magaalada Kismaayo. wararkii ugu dambeeyay camaliyadaasi oo ay sheegatay xarakatu Shababul Mujaahidiin ayaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ku haynaa. dhanka kale xarakada Shababul Mujaahidiin maxay ka tiri weerarkii maanta ka dhacay deegaanka Janaayo Cabdale ee duleedka Kismaayo? ilaahay fadligii maantay yahay mujaahid kaxaynaya gaari ayaa gudaha u galay, waxaana uu beegsaday halkii ay deganaayeen ciidanka Mareykanka ah iyo maleeshiyaadka sida gaarka ay u tababarteen oo murtadiinta ayaga la socday. waxaad maqli doontaan shir jiraa'id uu qabtay afhayeenka ciidamada xarakada Shababul Mujaahidiin Korneel kamid ahaa saraakiishii dowladdii Siyaad Bare oo aan ka waraysanay camaliyadii nafurnimo ee lagu beegsaday Mareykanka iyo Mareykanka waxa uu ka dhaxli karo dagaalka uu kaga jiro Soomaaliya. sababtu u qariyahay dagaala dabkeeda way qartaa weligeeda adduunka intii la dagaalami jiray gaala dabkeeda way qarsanaysaa. waa wax doonjigeen ahaa oon ku naqaano annagu hadda intii aan iska nimid oo howl military aan ku jirnay wax la yaqaano waay waan ognahay. muddada barnaamijku u socdo sidoo kale qodobadiisa waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee Jubbooyinka oo si kal iyo laab ah u soo dhaweeyey howlgalkii ka dhacay duleedka Kismaayo ee lagu laayay askarta Mareykanka ah. ciddi fulisay waxaan leenahay shahaadadooda ilaah ka aqbala jannatul firdowsana allah ugu bishaareeyo. dalal badan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa qashin qub u ah dalalka reer galbeedka iyadoo lagu soo qubo sunta iyo wasaqda nukleerka. waxay rabaan ayaga iyo caruurtooda inay caafimaad fiican ku noolaadaan oo wax barbaleem ay siilin, saas daraaddeed waxay dareemayaan suntan khatarta ay leedahay. waxaad maqli doontaan qaybta koowaad warbixinno taxane ah oo ku baxaysa barnaamijka aqoon iyo ogaal laguna faaqidayo qodobkaasi. maanta deegaanka Kunyanbaro ee Shabeelle Hoose waxaa ka dhacay xukun xaddu zina ah, xukunkaasi oo lagu fuliyey nin dhalinyaro ah ayaa warbixin idinkaga haya. waxaa barnaamijka igala qayb galaya qaar ka mid a wariyaashii idaacadda Al-Furqaan. waa mar kaliya dhuux. fakhurun fakhurun biislaami, faminhu irtawaytu ana adh-dhaami. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا mar kale dhegaystayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. barnaamijka waxaan ku daah furayaa wararka inaga soo gaaraya deegaanka Janaayo Cabdale oo hoos tagta magaalada Kismaayo. ayaa sheegaya in weerar nafurnimo ah oo aad u xoogan halkaas lagula beegsaday ciidamo Mareykan ah iyo kuwo calooshood u shaqaystayaal ah oo la joogay. gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa bartanka ka istaagay ciidamada goob ay ku sugnaayeen ee Mareykanka iyo askartii la socotay ee Bangaraf, waxaana ka dhashay khasaaro lixaad leh. taliska ciidanka Mareykanka ee Africom waxa ay qireen in weerarkaasi maanta uu khasaaro xooggan ka soo gaaray. Mareykanka dhankiisa waxaa ka dhintay 4 sarkaal, halka Bangaraftana laga dilay 16. goobta uu weerarku ka dhacay waxaa dhowr jeer soo caga dhigatay diyaarado kuwa qumaatiga u kaca ah oo qaaday miidadka iyo dhaawacyada askarta halkaa ku wixiyey loobay. diyaaradaha ayaa miidadka iyo dhaawacyada ciidamada Soomaalida ah ee calooshood u shaqaystayaasha ah waxa ay ku daadiyeen garoonka diyaaradaha Kismaayo, kuwaasoo la geeyey isbitaalka. meedadka iyo dhaawacyada ciidamada Mareykanka ah waxa la dhigay xarunta ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee Kismaayo dhanka kale taliska ciidanka xarakada shabaab mujahideen ayaa warka soo saaray weerarkii cuslaa ee maanta ka dhacay Janaay Cabdalle oo hoos tagta degmada Kismaayo kaasoo ay ku go'een ciidamada isugu jiray Mareykan iyo kuwa Soomaali ah oo uu soo toobaray waxaan idin soo gudbin doonaa shir jareed oo uu qabtay Sheikh Cabdul Aziz oo Mus'ab afayeenka ciidanka xarakada shabaab mujahideen shirkaas oo sidoo kale uga hadlay weeraro dhacay 24 saac ee la soo dhaafay بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تاريخ دمانتي وصغالي طبنك محرم كون أفر بقل أفرتني الله بهجري وحان كور بحيننا هول قلو مجاهدين تأي فوليين أفر يلا باتنكي ساعة ولا صوت أفي هول قلو داس وككلا نعي ولايات ككلا أه شبادو هوسي مدو قيدو قلقدود يمقدش أم ولاية بنادر aan hawlgalka ugu horeeyay ugu muhiimsanaa waxa uu ka dhacay maanta barqadi deegaanka leeyahay Janaay Cabdalle oo dhacay duuleedka magaalada Kismaayo in deegaankaas waxa dhaqdhaqaaq ka waday ciidamada huwana oo isugu jira ciidamada Saliibiyiin oo Mareykanka iyo murtadiin ayaga daba dhilifay oo halkaana waxay ka geysteen ciidankaasu dhibaatooyin badan oo dadka reemiyiga ah iyo dadka deegaanka degan ay ku hayeen argagax gelin ilaahay fadligi maantay yaa mujaahid kaxaynaya gaari ayaa gudaha u galay waxana uu beegsaday halkii ay deganaayeen ciidanka Mareykanka ah iyo maleeshiyaadka sida gaarka ay u toobarteen oo murtadiinta ayaga la socday waxana gaaray khasaare lixaad oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed khasaaraha dhimashada oo gaaray Mareykanka 4 askari oo Mareykanka halkaas ayaa inta aan xaqiijin ay ku dhinteen waxa kale oo dhintay 16 murtad oo kuwa ayaga sida gaarka ula socday ahaa dhaawaca murtadiintu waa 12 saddex gaari oo ciidanka Mareykanku gaadiidka ay wateen ahaa halka ayuu ku gubtay amaryadaas sida ayay u dhacday ugu dambeyn waxaan leenahay amaryadaas Ilaahay subxaana wa taala ha barakeeyo ninkii fuliyay fiisho hadaan Ilaahay subxaana wa taala ku aqbalo Ilaahay subxaana wa taala na darajaadkiisa jannada ha siyaadiyo geesi buu ahaa ka tirsanaa guutada istishaadiyiinta ee xarakada shabaab mujaahidiin aan fariinta aan u direyno cadawga Mareykanka waxaan leenahay horey waxaynu kugu dhacay darbaaxooyin xagga mujaahiinta ka yimid askar badan ay kaga dhinteen hanti badan ay kaga baabaday maantana midan ayaa idin qabsatay midda soo socotaan insha Allah taala way ka sii daraan doonta aan inta waa jubada hoose mudug deegaanka lagu magacaabo Shabeelow oo deegaan hoos yimaada deegaanka Bacaadweyn ee walaalada mudug maanta laba weerar ayaa ka dhacay oo mujaahiintu ay la beegsadeen laba gaari halka marayay labada gaari mid waa u burburay minna waxa weeyaan qasaar xoogan baa gaaray waxaa ku dhibatay 2 murtid waxaa kale oo ku dhaawacatay 5 murtid intaasuna waa mudug gedo xala mujaahidiintu weerarayay waxay ku qaadeen saldhig ay ciidanka xabashidu ku leeyahay degmada Baardheere ee walaalada gedo khasaare ayaana lagu gaarsiiyay ciidankaas Itoobiya weerarkaas muddo socday gedo halka aan uga baxno galgaduud ee shala duhuradii dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Cadaado duuleedkeeda ee dagaalkaasna waxay isugu horyimid mujaahidiinta iyo maleeshiyaad murtadiina een halkaas waxaa lagu dilay 3 askari mid ka mid ah sargaal ayuu ahaa dhaawacna waa jiraan banaadir shala mujaahidiintu waxa ay weerareen oo degmada dharkeel ay ku weerareen gaari halka marayay inoon murtadiin wateen nooc dibilaha loo yaqaan ah gaariga halkaas ayaa waxa weey khasaare xoog leh ku gaaray laba askarna waa lagu dhaawaca marka amaliyadkan marka la soo koobo waxa ay ka dhaceen waa wilaayad ilaa 5 wilaaya jubada hoose iyo ilaa mudugna ay labada daraf u xigeen in amaliyadkaas marka 49 gudahood dhacay oo kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar iyo kuwa weeraray intaba isugu jira marka kowaad Ilaahay fadliga way ku ahaadeen marka labaadna sida mujaahiintu ugu diyaarsan yihiin jihaadkooda iyo halgankooda ay sumar uga seexanaynin oo ayaga iyo maarta waxay umaradoodu ay 49 ugu diyaarsan cadawga inay naafayaan ayay ku tusaysaa insha Allahu ta'ala jihaadkun halkaas ka sii soconaya cadawguna insha Allahu ta'ala uu naga jabi doonaa yowmun ma taariikh lagu sheekaysto insha Allahu ta'ala laga soo gudbayo noqon doona sidii Yunus oo miyey ciidamadii Mareykanka Muqdisho ku soo duulay maanta taariikh u yihiin oo ciidanka Itoobiya labada sano xamar qasay oo taariikh u yahay maanta qasadiisu insha Allahu ta'ala maalin laga sheekeyo ayaa la joogi doona ee si guud marka muslimiinta waxaan leenahay nin kasta oo jihada ka qayb qaado dhinaca ka gali karana ka gal assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadaba weerarkaasi waxa inuu ka wareysanay Colonel Shariif Shaacib oo kamid ahaa saraakiishii dawladda siyaad bare waan maqlayaa duleedkan waxa ku qabsaday duleedka Kismaayo Mareykan waxa waayay baaluqay isboodwiil hadduu buuriyo goys yahay ninkan Mareykan la yidhaahdo laf adle buu joorin ku hayaa wuxuuna ismoodaa adduunka inuu isaga keligii haysto لكن إلهي وحن لقوم هذه لذا أنا سيوح وقين وأمرك إلهي كل شقينا يا يا نال والبوتاغن إلهي باكو ماصل ما أنت وحن كل عيوان مغليني وحن لقوم هذه المرحة رسيسة شاقنا إلهي مريكا وح إلهي أبوري وما أنت الدقال أكوكا بنكرا مجران صماليانا إن شاء الله وحن رجينينا مجاهدين تجعلتوا لهم بجريسة وأنا كنت كتابة حبي كنت كتاب ما قلت إن ما أنت مريكاً كأن دولتك كسمايو إن وحي كوقب صديوة وكهضلي عقاها يوررك الهيلة يوحي الشيقة يان إن أفر سركال هلكا لوغد دي لي قوارين لوغد قبي إساقونا وحا وشاكتاي قسارة إنتا كير محا أغو عن إن وخريو قسارها مريكاً كصوناليا كوهيستا إخواني ورطة بركو أغو الرئيسة ما ماه بأجلتا اللي قالت دبكة ويخرطتا مريكمكو وح يعني ما تقانا رياء خيو يؤدونك كده دعيي بالجاح بانا هاي أدونك أنا هيستح نالوال بانا أطريا وحنو أدونك كده دعيي وحي وحن وحي دار الراع هايو إذن أسلي دبقرين لكن وحن كل شيء ليا فلي فلي دليوي ولينا وهاندي لي وحن ما أنت كل حيبا وقوة عدينا يا محايا لي انتاسو دبابالا انتاسو مجعيسيا انتاسو سيدان سلكي تابو انتو سؤالو سؤالو براكو ولا قفلنبو ماشي يمي وحانا ركي وانا كرراعي ما انت جبكي وقبت بديه وانا كرراعي فانكي سربان ايا بقتي ويا خل خل بيان فكتي رون مجادالي وعاوية واحن اوشيلة هي ادوك اوكو واحين هينا اوو واي مقرد صوت محيطة هاي اوخرية sababtu u qariyay dagaal dabkeeda way qirtay wali jeedda adduunka intii la dagaalam jiray gaal dabkeeda way qirtayta waa wax soo jireen aha oo ku naqaan anagu hadda intii aan iska nimid oo hoon military aan ku jiray wax la yaqaano way waan ognahay waqtay taariikhda gaalo dabkeeda way qirtay Soomaali maqan marka waxa weeye ma sheegayaan ma sheegayaan maxay yaray waxa uu ilba quraanfaad ama garad Sharif Shaacib ee Cornell horay ciidanka kaga mid ahaa baatay si marka loo eego in Mareykanka Soomaaliya dagaal qarsoon ayuu kaga jiraa oo ciidankiisa in si toos ah uma wajahayaan xarakada shabab ul mujahideen oo Soomaali buutaa baraya diyaaradana uu adeegsanaya maxaa marka isleedahay uu kaga gaabsanaya inuu toos u wajaho al shabab akhwaani horta marka ugu horeeyso waa dhaafsan tahay horta dagaal fiisa dagaal military waxa la dhigi karaa ninka dagaalka militaryga ku jiro ee wadan haysto waxa xor u ah meesha uu taagan yahay marka ayada ma garad meel xor u ah ma jirto Mareykan maanta meel uu ku nabad baxaya ma jirto meel walba waa la haystaa instrumentigan uu dadka kula dagaalamayo ee ama hawada ahaato ama dhulka ahaatana dad aan u birdigaynin oo aan u dhaariicinaynin baa meesha jooga ma garad oo meel walbana taagan ma garad marka Mareykan asagoo bir ku qufulan oo hor iyo gadaalba laga socdo leeyahay wadan ayaan hayaa waxaan waxaynayaa casriga adduunka wuxuu u gaaray inuu ruux basaas uu u soo khabaaray uu tuugto oo keliya wax ka dayaaradna waddan ma xoreysay sideedaba dayaaraddu waddanka ma xoreysay infantry baa waddan lagu xoreeyaa infantrygii asagoo biro ku qufilay muu soo dhaqaaqay mar allaaleen munku soo dhaqaaqana waa la gubayaa xaggee haystaa marka meesha uu haysta wax xaggee marka Mareykan ma qarsoona ee waa taagan yahay dhulka waa taagan ismana qarinayaa beenaale qaayna weeye waakan hawada taagan waakan meel walba taagan waakan adduunka ka hadlayo eele daqiiqad baan wadanka ku qabanayaa wax oloshoodu shaqaysayaal oo Soomaaliya baa dabo ordayo wax Ilaahay abuuray oo wadankan uu ka qaadaya Mareykan ma jiro Ilaahay waxa lagu maadiyay dad isku kalsoon oo Ilaahay ku xiran baa hortaagan marka dagaal kura sideeda ciidan dagaalama wuxuu ka dagaalamaa niyad buu ka dagaalamaa ma garad wax niyada oo ciidankaasi uu ku dagaalamayaana ma jirto kuwa u dagaalamaya ee uu tababartayna iyaguma la mid ba ومد ويا محيري هنغري أمبا وغم ويانا وحني يدا وإيكو تقال لما يان مدلتا وحكوب الدليلة وحكوب الدليلة ننكا نيات حيو سلا أمد تقال لما إيضا كوا نيات نيات دون سلا تقال كيدا ما أهما قرد أسكريق وحاتر نيات بو أدقال لما كوان كوران لتوبرا يو إن هدي يغو إن أهداف إيكو تقال لما إن تانتا مرايكم كو كلي يا مركم حيتا أفيري جيك والقل oo dhulka waa la qol oo biyaha waa la qol oo shimbiraha waa la qol oo meel ay isku aaminayaan ma jiro Ilaahay uu caawiyaa nin kasta baad aragtay meel allaaliya meeshii joogan arro iyo balaayo dhirtii oo bay dhammaynayaan way dhammaynayaan way banna banna ambay ka dhigayaan istaraatiiji ahaan waliba waxaad aragtaa inuu dhinto marhaba ee naftiisa buu reserve garaynayaa وقباتك كتغانا يارا واكون عالو شو تشغي سياشة ودك تدوغو ويقول لك شيء منقرد وهكاك ان صومالي با جوكتا ان تكوران دقالك مريكان كصومالي وكا يجيرو وجيتك وكل ايام حيته وجيتك وكل ايام كل شيء مريكان واح إلا أبو استوسي ودن كان ودن عيغالوه وياهي من عاوسيي ودن كوا ودن استراتيجيا ودن كوا ودن ديهي وصومالي ليلة هاي ودن كاستراتيجيا وكل ايهي با وحي تاهي ان او خيراتك كنجل ارورسلو مقرد خيرات كان كدرنا وحكو أرور سنة يا وحن هذا وطئ أقر في هوس وجد مدولي يا ملحوينا ويا وح أوصى ما يسوي الدولة دان إني جاء وحن وإجل بو يسوي كرك مع مريا نقالها هنا يا نسجاتين يا وح هدف كأوين أولي يا هنا وح أوين خيرات كأوين ونلك كدر نلك ونلدهم وخيرات كذا معلنتي يا شجال كذا يا وعد ما وديار ما يا بحر ما بري ما waxaan horto qoonta u taagayaa waxa kale oo ka sii weyn haddii diintaadi in la weeqana waa raba oo haddii waa dad ogtahay oo dagaalka dugayde adduunka ka jira kristan iyo islaam u dhaxayna meesha uu taagan yahay magarad marka waxa soo idil baa hadafkiisa waa waka hagaag shariifow in bal dadka ku dhageysanaya in badan waa ka warhayaan Soomaaliya dhibaatooyinka ka soconaya ee Mareykanka uu ku lug leeyahay tusaale ahaan dadka la laaynayo diyaaradaha droneka lagu duqeynayo adigu ka waran bal dadka maxaad kaga sheegi kartaa tafaasiil dheeraad ah dhacdooyinka ee qarsoon iyo kuwa muuqda ee Mareykanka Soomaaliya uu ka wado barakallahu allah ku barakeeyo niga waxaan ku sheegayaa waan weyn baan leeyahay ilaa la gowraco indhihiisa ay ka baartaan marka ugu horeeyay horta Soomaaliya waxaan leeyahay aniga intii dagaysanaysa ilaahay waqti buu natiijo aan wax ku garan nin kasta oo maanta dowladii hore ee dil jiray iyo maanta inta ka dhaxaysa inta galaal ka dhalatay burburkaan inta dhalatay qaangaar weyn weeye waxbay arkaan maalin walba waxbaa dhacaya maalin walba waxbaa dhacaya wax uu ilaahay wataa nin hore iskaagi karaa ma jiro kow ninka dayaaradda korkeena ku socda ee dadka duqeynaya haweenkii uu laynaya duqaalki buu laynayaa awlaadii buu laynayaa xoolihii buu laynayaa wax ilaahay abuuray oo u kala aabayeelay ma jiro way arkayaan 42 gabta waana kula dub oo Soomaalidiin ay sheeganayaan oo gaaladiibay la jiraa ani waxaan leeyahay horta nimankan gaala raaca waqti ilaahay loo noqdo way qaateen oo way arkaan waxaan leeyahay waa wax uu maskaxdina ka cunay wax allaaliya waxay aqiida lahaayeen oo idinna waxay ku doorsadeen filimaadka yar uu Mareykanka siinayo marka waxa weeye nin walba ilaahay meel buu ku wadaa meel buuna ugu yacni maaragtay yuu ugu tala galay annaga marka annaga waxaan annaga dabba dowladahan isa soo baxaystay ee adduunka intay ka wada yimaadeen Soomaaliya geeska Afrika annaga hadda iyo caalam islaamiyo dagaalka ka wada hadii dagaal uu gaal wax ku qabanayo afghanistan oo afartan iyo intaasoo dowladood ay soo weerartay ba maanta wax laga qaban laha maantayna wacad cad yihiin ilaahay baa ku mahadsanay marka ani waxaan leeyahay soomaaliya nin walba dignay oo dignay oo wax sheegnay oo wax sheegnay hadee maalin walba way arkayaan gaalada intaasoo adduunyaha iyo intaasoo dabaabada iyo dayaaradihii ku dagaalamaysay naydkoodii arkayaan hordooda lagu laynayo marka wax ay tari karaan ma leh waxbana ma qaban karaan gaalana waxba uma taraysa ayagina waxba ma tari karaan haddii kulli ilaahay godki uu sabab ilaahay soo diiday dariyankii kalama maqlaa la yiri meesha ay ku socdaan bay gali doonaan ma garad waagaag in gabagabada baan ku dhownahay Shariif Shaacib in Mareykanka marka uu hadlayo ee bayaanada ay soo saarayaan waxyaabaha ku sheegaan waxaa ka mid ah waxaan caawineynaa dowladda Soomaaliya ka jirta oo xasiloonida iyo kala dambeyntan ku saacideynaa waxa bay warbaahinta ka sheegaan warka ka waran waxa xasiloonida iyo wax kala dambeyn ah oo annaga Soomaaliya noo hayaan ma jirto wax ay noo hayn jireenna ma jirto kala tagga iyo dhibaatada iyo gaajada Soomaaliya nimanka horkeeda haya weeye waayo waxaan kugu daliyaa waxaan garanayaa waxay dhihi jireen intay aga soo biraan waxay aga ay ku sheegaan ee waddanku isku soo daadin jireen markaas waxay dhihi jireen orda Soomaaliya macaawinadan u geeya macaawinadu macaawinad dhacday oo dilqad galay baa la keenaa marka la keenahay waa marma marka intuu tacabka noo baxo nadiifka waddankeena uu ka baxo oo dadweynihii tacabkaas beertay inay cunaan ay rabaan baa intaasoo ama kare oo qarmuun la keeni jiray markaasaa lagu jabin jiray wixii masaakiinta u baxay markaasaa ninkii saddex bilood badar tabcayay iyo wuxuu kor keenayaa intaasoo ayaa waa mucaawinaa la wadaa baa lagu leeyahay heer waxaa la gaaray nin beer tabca la waayey oo nin walba uu maraykankii gacantiisa dhowraya gaaladii bay gacantooda dhowri jireen ma garatay marka waxa weeye waa gaajadii horseedkeedii kow kala dambaynta uu leeyahay waxbaan kala dambaysiinayaa war u fiirso mar etoobiya inta kasoo kicinayaa soo hurjuun buu leeyahay mar wuxuu kicinayaa gobolladii dhexe mar wuxuu kicinayaa jubbooyinkan mar intuu ka wadaa marba qoluu hub siinayaa markaasuu wuxuu leeyahay qoladaas iska celi kuwan iska celi wax ilaahay abuuray oo xasilooni ah oo uu rabo iyo kala dambayn oo waddankan uu kusoo dabaalaya maga ninkii caqli xun baa waxaa loogu sheekeeyaa waxa weeye kala dambaynta xagee ka imaanaysaa isagii baa rabo meel walba inuu hortaagnaado oo uu soomaaliya kulmo mid uu waran usoo diido marka waxa weeye ma jirto dowladahan aad aragtay ee dhulkeeni haysta ee waxaad aragtay shanta soomaaliya la dhihi jiray shantii soomaaliya awey wixiba intuu nagu soo kacsay buu leeyahay inta kasoo hujuun adna inta kasoo hujuun isagina waa kor taaganya waxbaan kala maslaxaynayaa iyo waxbaan kala dambaysiinayaa oroxaas ma jiraane muslimka yuusan dhagaha ku tirina waxaasa khuraafaadka wixii aan aqli lahayn iyo waxaan wax garanayni buu waxa ugu sheekaynayaa ma garan sida uu wax ku wada markaad qiimeyn ku samaysid shariif shaacib maraykanka dagaalka soomaaliya uu kaga jiro malaayiin lacag baa kaga baxday wax natiijo ah ma ka gaari karaa bay kula ta hal xabo uu ka gaari kara male ilaa iyo weligiina saasuu ahaa kamana gaari karo waxbana ma celin karo ilaahay baa arrintan annaga horta aan ku hadda jidkan aan ku taaganahay waa jidkii ilaahay uu noo baneeyay annaga kow midda kale hadafkan uu isagu leeyahay maba qabsoomahay hadde maba qabsoomi karo wuxuusan ku qabsoomaynin wax xaq a kuma socdo ninkan waxaad daba ordahayana kuwa xaq watamee waa dadkaad aragtay ilaahay baan kugu dhaariyey baabuurka hadda kismaayo kasoo baxo oo shacabka iska caadiga ah intuu kismaayo kasoo baxo oo halkan soo maruu bu-aala maraya markaasuu halkaa ka wareegaya wuxuu intaa nabadgelyuu raadinaya calankaa madow meeshu dow yuu maraya ma mari karo dhulkii gaaladan ay joogtay ma mari karo marke waa la diiranaya kow xaggee maslaxadda jirtaa maslaxaddaad sheegi waa maslaxadtiya wax allaaliya wuxuu noo keeno war ilmihii yar yarka abaa dhiikar ku dhacaya oo sokor ku dhacaysa wax alla wuxuu keenana w wax laga qaaday wax dareemaya male waxbaan tallaali buu dhihi wuxuu tallaalaya waa sun ummaddii buu sumaynayaa saashinkii uu keena waa sun dadka cudurro aan ku dhici jirin baan aragnay balaayuu wataa wax ilaahay abuuray oo masaalaxa oo uu kaleeyahay waddankan ma jiree waddanka inuu burburiyo oo dadkiisa si naxariis darra ah u laayuu rabaa waa dhiigyo cab ilaahay ka furtay weeye ma garan maxaad ku leedahay marka fariin ahaan ood u diraysaa maraykanka maraykan waxaan u dirayaa wuu arkay ilaa iyo duurkii nebi aadan baan anagu gaaladaas kufaarka ah yaan ol ahayn oo la dagaalamaynay ilaahay baana na faray waana waddadii ilaahayba uu noo bandhigay baan haynaa wax kaa waaban hayana ma aha dabaabaad baad seegiye adduunka wixii u dambeeyey haddaad sheeg kolley aqli marihide haddaad aqli leedahay waddankaagi u noqon ku leenahay waddan aad leedahayna ma jiri dadweynaha waxaan leeyahay soomaaliya mataqaanaa gaalada raacayow adduunya waad aragtaan maanta heerkay maraysa maalintii farmaaja la dooranhayo wuxuu yidhi laba bilood baan ku soo koobahayaa waddankan labadii biloodda maanta halkan aan marayna soomaaliya maanta meel ay galaan bay leeyihiin waxaan harayibana waa wax iska yar weeye marka maraykan waxaan leeyahay kolley ma danaysanayo oo kuwii ka horreeyey oo kufaarta ahaabaa danaysan lahaye sida maanta loo waray unbaa loo waraya kaasi waxa uu ahaa korneel shariif shaacib oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee dowladdii siyaad bare una waramaya idaacadda alfurqaan markaana odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa iyaguna ka hadlay aragtidooda ku aadan weeraradii maanta maraykanka ku qabsaday aduleedka magaalada kismaayo ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka waxaa noo waramay nabadoon cabdishiilow afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka bismillaahi alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillaah awalan horta ilaahay baan u mahad celinaynaa arrintaasi suurageliyey waxaa kaloon u mahad celinaynaa intii fakirkooga ku bixisay iyo umaradii iyo dadkii soo abaabulayna waa u mahad celinaynaa waxaa kaloon u ducaynaynaa ciddii fulisay وحان لنا الشهادة الله كأقبله سنة الفردوس سنة الله وجب الشعرية وين النجفر حيانا إلهي كفر حيا أدين كنا وين ما هذين هنا إلى عبد الفرقان أرنت أصنع ذر وقف رحصنا وسود وين نيد النذا وقلب النذا كقبوبي وأن قف رحنا وأنا وإلهي وكم هذين محسو قاري واد مقشي وحان سو قارني او آن مقالني ان اي مرتدين في إلا اللي طبان مرتدين اكو بختيان طلبي طبان كلانا كلها وعمان سراكيل مراكن او افر رهن اي كو بختيان جاديد سبحة او اي مراكن كولي يهين اي كو قبتان كو بربران لا وعيا كلاو بهاردع ان مراكن تاهن اي جلال وهاقاق نمدون عدشيلو ان مالمهان مريكن كأي حلفة دي ساد دولايت كاكسمايو ويربا كوهيستي او دور قرح ايه هالكا لغولا ايكتاي كاوران لباتوين كالكا ايه كوضان اي اجيدك ايه قوبها اجوغان محيطا لباتوين كاده رأي ودان اي اجيدك ايه ايه وحاو يواهم لبتي اي مسلمين تكو هايين ويبوقايب انكي اي واح اصماها وحايد نقول ربعان نحوة هاي وحان ارتا لغولا ايه مريكن كا واشر كدهم قنطراتي oo sidii dambe ay qantaraas ka qaadanayta gaalada caalamka ay qantaraas ka qaadanayaan waxayna rabaan muxuu ahaay inay muslimiinta dibaateeyaan marka waxa weeye labada dawlad mar waxa weeye aslan marna waa dhaqaale doon oo dhaqaale ku deereey Mareykanka waa muslimay dhaqaale ku aroorsanayaan marka xigtana waxa weeye dibaateynta muslimiinta oo ay hadhee gaalay muslimba oo wal dagaal baa u dhaxeeyay dagaalka naga dhaxeeyay u bay wada ugu dambeyntii marka maxaad ku leedihiin in Mareykanka iyo qolyahan uu ku ugaarto ee Soomaalida kuwaan horta Soomaalida waxa macna badan lama ahan waa calaamad u shaqaysayaal oo muxuu ahaay aan wax tabar lahayn damiirna male dadnimana male kuwaasna waa taas kuwaan Mareykankana waxaan u sheegaynaa ayaga iyo moogtahay dhufadooda ay ku adeegan hayaanba annagu waxaan nahay dad muslimiina waxaan nahay dad muxuu ahaa in sharaftooda iyo diintooda iyo dimuqraatiyadkooda difaacanahay waxa weeye gaalo waxay ku soo duushay aslan waxa weeye hadda waxay marayaan inay nabigeenni alayhi salaatu wasalaam sharafta lahaa ay wax ka sheegaan in ay kitaabkan ay ku xad gudbaan iyo diinta nabi muqaddasadkan inay ku xad gudbaan inay ku xad gudbaan bay keenan waxaan leenahay waxa weeye waxaas aad malaysan ma suura galayaan insha Allahu ta'ala waan bilaabatay in loo aaro nabigeenni Muhammad ahaayi kitaabki quraanka oo wax laga sheegay iyo diinta nabi sharafteeda iyo muqaddasadkan in loo aaro waana waarijinay waana waareyna diin tanada iyo sharaf tanada iyo nabiga laga karaamadiisa waa aan difaacayna biidnillaahi kariim waxa ay wadaan wax u suuragalaya ma ahan ilaahay baana noo sheegay ilaahay baana ku xiranahay aan anagu ka amar qaadanayna ayaguna sheegaan bay ka amar qaadanayaan kuusana anaga iskala biidnillaahi kariim kaasi waxa uu ahaa afayeen qodayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka laba doon abdishiilow oo uu rameeyay إذاعة الفرقان فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا dalal badan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa qashin qub u ah dalalka reer galbeedka iyadoo lagu soo qubo sunta iyo wasaqda nuclearka caa waxa idin ku soo maqan qaybta koobaad warbixinno taxana ah oo ku baxaysa barnaamijka aqoon iyo ogaal oo looga hadlayo sunta lagu soo shubo badda Soomaaliya sida la og yahay wadamo badan oo ka mid ah bahda loo yaqaan dunida soo koraysa ayaa waxa ay bartilmaameed u noqdeen halwadeenada iyo hoggaanka sare ee waxa afka qalad loogu yaqaan ecomafia maxay tahay ecomafia waa nooc ka mid ah mafiyada ama burcadda caalamiga ah oo si gaar ah ugu takhasusay ka dheefsashada hadhoofinta qashin noocyo badan oo kala duwan ah balse dhammaantii mid halis ahi ee kuma afiyadu waxay ku xad gudubtaa waxa loo yaqaan qawaaniinta iyo heshiisyada lagu talagalay inay xakameeyaan bay'ada ama deegaanka, ha ahaado beriga, badda ama hawada. Si kastaba, mararka qaarkood ee komaafiyadu waxa ay garab iyo gacan ka haystaan madax sare oo ka mid ah dowladaha qashinka dhoofiya iyo hay'ado kala duwan sida kuwa dhaqaalaha, hay'adaha sirdoonka iyo xataa cutubyo ka mid ah ciidamada qalabka sida ee wadamadaasi. Howlgalka ugu weyn ee komaafiyada ayaa ah mid ku salaysan sidii loogu dhoofin lahaa wadamada soo koraya, gaar ahaan Afrika iyo Latin America, qashinka iyo sunta halista ah ee ka soo baxa warshadaha waaweyn ee dunida, gaar ahaan kuwa la xiriira soo saarista awoodda nukleerka, warshadaha sameeya kiimikada acid, milayaal aad u sun ah, rinjiyo dhacay iyo wixii la mida, daawooyinka dadka iyo xoolaha, kuwa loo adeegsado bacriminta ciidda iyo dhirta, chemical fertilizers iyo sunta lagula dagaalamo cayayaanka iyo dulinka kale ee dhirta oo dhacday iyo wixii la mid ah. Waxa kale oo wasaqdaasi halista ahi noqon karaysa dambasta ama boorka ka soo hara marka la gubo qashinkaasi halista badan. Qashimo kale oo ay tahay in si gaar ah gacanta loogu dhigo loona dhowro ayaa iyana ka mid ah sida haraadiga qashimada cisbitaalada, shaybaarada, kiimikaliska, warshadaha caagaga iyo wixii la mid ahi. Wadamada iyo deegaanada ay sida ba'an u hardiyeen howlgalladan aan sharciga waafaqsanayn ee komaafiyadu waxaa afka hore kaga jira waddanka Soomaaliya. Waxa kale oo ka mid ah wadamada dowladda federaalka ah kula baratamaya maalgelinta qashinka halista ah sida Benin, Guinea-Bissau, Nigeria, Mozambique, Venezuela, Haiti iyo dalal kale oo Latin America ahi. Xanifi Cabdi Sheekh Aadan waa dhaqtar ku takhasusay daawada iyo kiimikada, waxaana uu ka warramaya halista ay leedahay suntaasi ay iska soo waaridaan wadamada reer galbeedka. Suntan ee laga keenayo ee warshadaha waa sun aad iyo aad u khatar badan weeye. Dhowr nooc oo kala gedisan baa laga keenayaa warshadihii biraha sameynaya, wixii ka soo la keenayaa warshadihii kiimikaliska sameynaya ama bacriminta ama cayayaan dilayaasha ama insectiska lagu dilaya ka imaanayaan, waxay ka imaanayaan warshadihii uu dameyntii nukliyeerka sameynayay. Waxyaabaha la arkay oo daraasooyinku lagu sameeyey la ogaado waxaa ka mid a marka ugu horeyso inta badan waxay ku shubaan badaha ay ku shubaan. Badahaas waxaa ku imaanaya kow, environment-ka badana waa isbedelaya. Xayawaankii qaaliga ahaa ee cuntooyinka ugu fiican, hilibka ugu fiican maanta la isticmaalo waa waxa badda ka yimaado, hadduu noqon lahaa malaayigii, argoostadii, shrimpskii, libaax badeedkii, waa waxyaabaha aan kolestaroolka lahayn ee caafimaadka hilibka marka loo isticmaalo aad ugu fiican waaye. Kow, waa baaba'aya, waa dabar go'aya. Labo, kii sumoobeyn wuxuu keenayaa saad effective kaloo ku sii sameynaa dadkii kale. Meelaha marka kiimikaliksaas lagu daadiyo ama nukliyeerkaas rasiidkiisa lagu shubo waxaa ka dhasho waxyaaba mucjizooyina lala yaabo. Waxaa arkaysaa canug gacmihii ka maqan yihiin, waxaa arkaysaa ciyaal indhihii ibri ka yihiin, waxaa arkaysaa hooyo ilmagaleenkeeda aan waxu ku hakanayninba, way qaadaysaa uurkii waa soo daadinaysaa. Waxay keenaysaa marka suntaas kiimikaliska oo la falgal la sameynaysaa jirkii bini'aadanka muddo dheere soconaysa. Marka xayawaankii sumaysnaa hadda maalan waxyaabaha lagu jeceloo badda laga isticmaalo kare waa cuntada ugu qaalisa maanta adduunka la isticmaalo. Waxaa lagu daraa maanta waa badaha waxa lagu dirasan yahay. Kalluunkaada marka markuu sumaysan yahay oo dadkaada ee cimaan jilaabatadii masaakiinta ay soo qaadeenan ummaddaasoo dhan dhib fara badan u keeneen. Waxaa imaanaya marka ugu badan oo laga arkaa cudurada maqaarka ku dhaco dhan waa ka imaanayaan. Jiinisku isbedelo, taranka nooc kale ta noqdo waa ka imaanayaan. Waxaasoo dhanna waxaa lagu dan lahay in ummaddaas waxaasoo dhan oo qashin ayaga lagu shubo si tarankooda u baaba'o. Taas waa waxa arkaysaa waxyaabahan hadda aan ka sheekeynayno, tarankii isbedelay, cudurro aan la aqoonin, maqaarada isbedelay, inta badan waxaa lagu arkaa Afrika badaha dadka degan iyo Aasiyaanka tacbaanka sida maarata meesha liyada Nepal iyo meesha liyada Indonesia iyo meesha liyada dadkaas masaakiinta dadka ku nool ayaa lagu arkayaa. Halka Yurub iyo Mareykan haba yaraata aan u arkin, maxaa yeelay qashinkii iyo wasaqdii risiidka oo dhan waa la soo dheereynaya. Marka waxaan waxa weeye wax fudud ma aha, waa wax loogu talagalay in ummadana lagu dabargooyo, lagu baabi'iyo, dhaqaaluhudan lagu baabi'iyo. Waxaa socda dagaal aan caadi ahayn ayaa ka socda maarata. gudahan arrinto waa mid aan fac yareyn waxay bilaabatay ama markii ugu horeysay waxa la ogaaday bilowgii sanadkii 1970-kii markaas oo ay soo shacbixeen waxyaabihii ugu horeeyay ee la xiriiray heshiisyo qarsoodi ah oo dhexmaray wadamo afrikaan ah iyo shirkado waaweyn oo laga lahaa dalalka Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska, Midowgii Soofiyeeti, Talyaaniga iyo Switzerland. Si kastaba ha ahaatee ee taariikhda ay dhibaatadani ku leedahay wadamada lagu asteeyay kuwa soo koraya ee ay saameysay ayaa ah mid ay ku kala duwan yihiin wadamadaasi. Sidoo kale waxa aad u kala gedisan sababaha loogu doorto wadan inuu noqdo saldhigga iyo halka loo waaridayo mahtalakadaasi aadka u weyn. Sida la ogyahay wadamada lagu asteeyay kuwa soo koraya ayaa intooda badani waxay yihiin kuwa aad sabool u ah una baahan lacagaha adag ee suuqyada caalamiga ah wax ka goyn kara si ay dabadeedna isugu dayaan inay wax ka qabtaan xaaladda aadka u liidata ee dib u dhaca dhaqaalaha, faqriga iyo nolol xumada shacuubtooda haysata. Baahidaasi waxay mararka qaarkood keentaa in xubna dowladaha wadamadaasi ka mid ahi ay ka adkaysan waayaan ama ay ka afxagsan waayaan kadib markii ekomaafiyadu ugu ballan qaado in haddii wadamadaasi ay qashinka aqbalaan ay dabadeed helayaan lacag adag oo mararka qaarkood ka badan GBD-ga ama dakhliga guud ee wadankaasi. Haddaba maxay tahay sababtu? Dhaqaalahaas faraha badan leh waxaa loo bixinayaa runtii marka la fiiriyo budgetka uu talagalay warshadaas ay ku bixinayaan. Saddex shayba waa taargetkoodu waay. Taargetkoodu waxay tahay waxay rabaan ayaga iyo caruurtooda inay caafimaad fiican ku noolaadaan oo wax problem is helin. Saas daraadeed waxay dareemayaan suntaan khatarta ay leedahay. Meel marka ciyaal Mareykan ah ama ciyaal Yurub ay joogaan way ka fogeen. Maxaa waxay dareemayaan dhibka ay keenayso iyo side effects ay ku reebayso iyo jiirka dambe dhibaato u geynayso ayay dareemayaan. Saas daraadeed waxaa la geynayaa meel ay joogaan wax ma garato biira qaatayaal, daneystayaal, shakhsiyad aan lahayn, ummad aan ka naxaynin, ummadooda caafimaadkooda aan ka fikireynin, ummadooda mustaqbalka maxaa ku socda aan ka fikireynin, jiilka soo socda maxaa gaardo aan ka fikireynin. Waxaas biira qaatayaasha xoogaa yar la siinaya ayagaas lagu soo daadinaya. Waa midda labaade waxay garanayaan suntaan ama rasiidkan ama qashinkan la daadinaya dhibaatada uu leeyahay aad bay u garanayaan. Saas daraad xitaa waxay diida markay soo qaadayaan containero aan meel wax laga geli kar ee sanjina lagu soo qaadaya. Laakiin doqonkan ama Soomaaliya haysto ee madaxweyne sheeganahay gaalka u shaqeynaya ama afrikaan kale meel kale haysto ma garanay qiimahani waxa ma garanay. Ilmihiisi Mareykanka u jiraasiga ma joogo markay sabta dhaqaale u baahna wax weeye laba shay hadda soo sheegay. Ayuu caafimaadku ka taxadiray ma rabaan malaayigooda inuu waxan cuno ma rabaan. Midda ka sii muhiimsan oo ilaahina oo nooshay subxaana wa ta'ala wa ma tuqfi suduruhum akbar ay tahay nimankan waxay la dagaalamayaan taranka bini'aadamka la dagaalamayaan taa ha lagu bararabsanaado. Lama ogolo ummaduhu inay bataan, lama ogolo inay horumaraan, lama ogolo maxay ummadahan haday bataan gaar ahaan meelaha wasaqdan lageynay ama waa Soomaali ama waa Indonesia ama waa India ama waa dadka masakiinta muslimiinta u badan la geeyay inta badan la geeyay lagu soo daaday lagu soo shubaa waxa loogana wax leey dadkaas waa dad tarmayo si tarankaas loo baabiyana waa siyaasad kale oo ku jirto la rabo waxa argaysa taqriir lagu shubaa loo leeyahay family balan hala sameeyo qolada caafimaadka ku dhahayso ugu yaa hala taranka hala yareeyo maxay la cuntada adduunka yaraanayso war cuntada adduunkan gaal ma hayo WFB na ma hayso ilaah ba caafimaadkan iyo hayso cuntadiisa balaanka ku jira waxay tahay tarankaas umadaas lagu baabiyo. Tusaale waxa uu noqon kara xaaladda jaalka dawliga ah ee ekomaafiyada. Sanadkii 1988-kii ayaa dawladda Benin ee Afrikada Galbeed waxay wadaxaajood dheer kadib heshiis ay kula gashay dalka Faransiiska inay ka qaadato qashin tiro dhaafay oo waliba u badan nooca haradiga nukleerka. Dawladda Faransiiskuna u hormariso lacag dhan 1.6 milyan oo dollar islamarkaana intii 30 sano ah Faransiisku uu wadan kasi ka kalmeenayo xagga dhaqaalaha. Laakiin kacdoono dadweynaha ka yimid awgood heshiiskaasi ma noqon mid meel maraha inta la og yahay. Halkaas waxaa laga dareemayaa inaan dhoofinta sunta halista ahi ahayn mid markasta hidhoomaalaysi iyo qarsoodi ku salaysan ee ay tahay mid mararka qaar ay ka dambayso siyaasad cadda oo dowladaha qashinka lehi ay ku soo rogaan kuwa faqiirka ah amaba ay gumaystaan. markasta dawladdu ma ahan jaalka ee komaafiyada hayeeshee in badan waxa beddelaa dad iskood u madax bannaan oo ay si ay maaliyadooda qaas ahaaneed u kobciyaan arrintan ka dheefsada tanina waxaa tusaale u noqon karaya sanadkii 1978 ayaa waxaa heshiis wada galay shirkado talyaani ah iyo nin u dhashay dalka Nigeria Coca Diel heshiisku waxa uu dhigayay in talyaaniga laga dhoofiyo qashinkaasi halista ah oo lagu keydiyo isaga oo fuustooyin ama barmiilo ku jira maqsinno iyo dhul uu lahaa ninkaasi Nigeriaanka ah isla markaana bishiiba laga siiyo $100 khidmad ah barmiilkiiba heshiiskan ayaa isagu fulay waxaana laga warhelay oo kaliya markii barmiiladii bilaabeen inay sii daayaan asuntii ku jirtay aakhirkii inkastoo shaqaale badan oo u dhashay Nigeria loo adeegsaday rarida qashinkaasi ay ku nafwaayeen qashinkii ayaa dib loogu celiyay Talyaaniga oo isna markiisa diidi doona in dalkiisa dib loogu soo celiyo waxay socotay arintaas ilaa sanadkii 1992 halkii ay ku dambeysayna taxanaha warbixinna soo socda ayaan ku soo bandhigi doonaa waxa kale oo warbixinno badan ay cadeynayaan in intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya iyo duulaankii UNISOM ee Mareykanka siiba sanadihii hore ee 90-maadkii ashqaas Soomaali ah oo isugu jira kuwa magacooda ku socday iyo kuwa magac dawlad Soomaaliyeed ku doodayayba ay la gorgortameen heshiisna la galeen shirkado reer galbeed ah siiba kuwa Talyaani iyo Switzerland isugu jira si ay kuwan dambe qashinkaasi halista ah oo gaaraya ilaa 500 oo kun oo tan sanadkiiba Soomaaliya ugu soo waaridi lahaayeen kuwa horana nacfi ama maal yar u mulkin lahaayeen xilligaasina waxaa ka daran maanta oo ay aad u sii badan tahay sunta xeebaha Soomaaliya lagu soo daadiyo maadaama ay reer galbeed ku heleen dad jaamacadahooda ka soo baxay dhaqaale doon ah haddana madax looga dhigay dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaadna arrimahaasi kula socon doontaan warbixinada soo socda insha Allah خلاصي مرحل والسبب كثر الأحزان وقلوبي ناس طالب فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي مانتا ديغانكا كوني برو حكا عيحوكن حدو الزناء وحان الغفوريي نين الياراء isaga ayaa iskeenay maxkamadda waxana uu dalbaday in xad laga oofiyo kadib markii uu ku dhacay zino qaadiga waxa uu ku dhawaaqay xukunka kadib markii shuruudihii loo eegi lahaa oo dhan ay buuxsameen sida inuu aqli ahaan u fayow yahay meel fagaara ah ayaana lagu la dhuftay 100 karbaash fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana adh-dhami hadani بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي قدانا لقي سيد برامشك روح عوانك انت رمانتين وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي.